A educación subsistema capitalista. Falemos de conciliación familiar laboral. A dita conciliación familiar laboral, os direitos das crianzas e demais falacias que inventa a burguesía, disfrazándoas de liberdade e democracia, son pura mentira. A pouco máis dunha semana do final do curso escolar nos centros educativos, son xa un feixe as nais e pais que apuntaran as súas crianzas a ludotecas do Brau, aulas de apoio, cursos e acampamentos infantís. Meniñas e meniños que desde os 3 anos xa son escolarizadas e encerradas nunha aula durante 9 meses, 6 horas diarias, e que seguirán indo á escola en cuanto mínimo ata os 15 ou 16 anos, pasarán o Brau de novo encerradas nunha habitación ou un albergue. A maioría das familias operarias non poseen o tempo necesario para cuidar e disfrutar das súas crianzas. Xornadas laborais interminables de sol a sol, xornadas partidas, plena disposición a cualquier hora do día, e dicer, o escravismo moderno, con nómina do maravilloso sistema capitalista, asumido, respeitado e defendido polos propios escravos. Nenas e nenos que deberían estar con súas proxenitoras desfrutando da súa nenez, xogando nas rúas, no campo, son confinadas durante a mellor etapa da súa vida en centros educativos públicos, privados ou concertados en maus da burguesía, dos gobernos, da igrexia e da patronal, para ser convertidas en futuras escravas, disciplinadas, obedientes e sumisas. Así, o réximen asegúrase seu futuro exército de escravas, que xamais se rebelarán, nin nunca lutarán, e nin sequer se cuestionarán o réximen que o engana e as explora. Javier Ballesteros Osuna. Informou para Infelispín, Edu, da Radio Raposeira. Saúdos e saúde.